สารัตสูตรว่าด้วยความคลั่งคล้ามและความแกล้วกล้าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมถึงความคลั่งคล้ามธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้มีสุตตะน้อย 4. เป็นผู้เกียจคร้าน5เป็นผู้มีปัญญา3ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมถึงความคลั่งคล้ามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นพหูสูตร4เป็นผู้ปรารภความเพียร5เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าสารัตถสูตรที่8จบอุทายีสูตรว่าด้วยพระอุทายีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลท่านพระอุทายีมีครหัสบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระอุทายีมีครหัสบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุทายีมีครหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมิใช่ทำได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุพึงตั้งใจว่า 1. เราจะแสดงธรรมไปตามลำดับ 2. เราจะแสดงอ้างเหตุ 3. เราจะแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 4. เราจะเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรม 5. เราจะไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนอื่นพึงตั้งธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอุทายีสูตรที่9จบทุปติวิโนทยสูตรว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยากภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 2. โทสะที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 3. โมหะที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 4. ปฏิภาณที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 5. จิตคิดจะไปที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากทุปติวิโนทยสูตรที่10จบสัทธรรมวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมสัมมัตตนิยามสูตร2. ทุติยสัมมัตตนิยามสูตร 3. ตติยสัมมัตตนิยามสูตร 4. ปฐมสัทธรรมสัมโมสสูตร 5. ทุติยสัทธรรมสัมโมสสูตร 6. ตติยสัทธรรมสัมโมสสูตร 7. ทุกขกถาสูตร 8. สารัชสูตร 9. อุทายีสูตร 10. ทุปติวิโนทยสูตร ตวรรคหมวดว่าด้วยอาฆาต 1. ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 2. ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 3. ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 4. ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 5. ภิกษุพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตรที่1จบสองทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่สองณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 2. ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 3. ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควร 4. ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควร 5. ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดพกผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเขี่ยออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์อย่างไร คือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนคลุมไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแหวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจในส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจักกอบขึ้นดื่มหรือใช้ภาชนะดักดื่มก็จักทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดเขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเปรียบเหมือนคนเจ็บป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ข้างหน้าเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกลแม้ข้างหลังเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้ที่จะนำทางไปสู่บ้านคนบางคนที่เดินทางไกลพึงเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้นำทางไปสู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้อย่าถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจ

2. ภิกษุบางรูปมีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงถามปัญหากับภิกษุอื่น 3. ภิกษุบางรูปดูหมิ่นจึงถามปัญหากับภิกษุอื่น 4. ภิกษุบางรูปประสงค์จะรู้จึงถามปัญหากับภิกษุอื่น 5. ภิกษุบางรูปคิดอย่างนี้ว่าภิกษุอื่นถ้าถูกเราถามปัญหาก็จะตอบให้ชัดเจนนั่นเป็นการดีแต่ถ้าตอบไม่ชัดเจนเราเองจะตอบให้ชัดเจนแก่เธอจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับภิกษุอื่นด้วยเหตุ5ประการทั้งหมดหรือเหตุใดเหตุหนึ่งส่วนข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ว่าถ้าภิกษุอื่นถูกเราถามปัญหาก็จะตอบให้ชัดเจนนั่นเป็นการดีแต่ถ้าตอบไม่ชัดเจนเราเองจะตอบให้ชัดเจนแก่ภิกษุนั้นจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นปัญหาปุจฉาสูตรที่5จบนิโรธสูตรว่าด้วยนิโรธณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายละถึงจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทีนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างเป็นไปไม่ได้แน่นอนแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างเป็นไปไม่ได้แน่นอนลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดว่าท่านอุทายีคัดค้านเราถึงสามครั้งและภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาเราทางที่ดีเราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง

และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเถระในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอุปวานะภิกษุเถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายหากภิกษุเถระไม่มีธรรมห้าประการนี้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเธอเพราะความเป็นผู้มีฟันหักมีผมหงอกมีหนังย่นเพื่ออะไรแต่เพราะภิกษุเถระมีธรรมห้าประการนี้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจึงสักการะเคารพนับถือบูชาเธอนิโรธสูตรที่6จบเจ็ดโจทนาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจักไม่กล่าวในการอันไม่ควร 2. เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริง 3. เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบ 4. เราจะกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จักไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. เราจะมีเมตตาจิตกล่าวจักไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้โจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทด้วยเมตตาจิตก็โกรธภิกษุพึงให้อวิปปิสารความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมโดยอาการ5คือ 1. ท่านถูกโจทในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทในการอันควรท่านจึงควรมีอวิปปิสาร 2. ท่านถูกโจทด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำจริงท่านจึงควรมีอวิปปิสาร 3. ท่านถูกโจทด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำอ่อนหวานท่านจึงควรมีอวิปปิสาร 4. ท่านถูกโจทด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีอวิปปิสาร 5. ท่านถูกโจทด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทด้วยเมตตาจิตท่านจึงควรมีอวิปปิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีอวิปปิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้านี้ภิกษุพึงให้วิปฏิสารความร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้าคือ 1. ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 2. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 3. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 4. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 5. ท่านโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงควรมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้วิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการ5นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธภิกษุพึงให้วิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5คือ 1. ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 3. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีวิปฏิสาร 5. ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้วิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5นี้ภิกษุพึงให้อวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5คือ 1. ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีอวิปฏิสาร 2. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีอวิปฏิสาร 3. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีอวิปฏิสาร 4. ท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีอวิปฏิสาร 5. ท่านโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีอวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้อวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงบุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรม5ประการคือ 1. พึงโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควร 2. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริง 3. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือด้วยถ้อยคำหยาบ 4. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. พึงโจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็จะตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมนั้นไม่มีในเรา